الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقرة کے آخری سوا مسئلہ دے انفاق فی سبیل اللہ ترغیب مخکی ذکر شیو چے شورو شوا 254 آیت کے اور سره مسئله بیان شو دی مقصد د پاره چې دا هر څه چې کیږي دا هم د دې مسلې د پاره کې چې الله لا اله الا هو او باغی دلیلونه بیا خامخا چې مسئله او ځای کې وشي نو خلق دوه قسمه شي څوک اومنی قبولی کی اسوک انکارو کی نزکت دو قسمیں بیان کرو ابی اداری او دپارا مثالون بیان شو نوست مسئلہ دے انفاق ذکر کئی نا اول دے انفاق پی سبیل اللہ جدا اللہ پلار کے مال خرچ شی داغی کسرت بیانی جدا سمر ڈیری کی او دویم ورپسی حفاظت بیانی جیدی صحت نشتا دے خوچے حفاظت ہوکے دائیو عبادت تے مالی عبادت تے دهر عبادت حفاظت لازمی پا بنده بانده ده نور سیدون ده ده حفاظت دیر ضروری ده دکه اغا نور خود دنیا سره تعلق ساتی او در دین سره او در آخرت سره تعلق ساتی نو ده حفاظت خوب دیر ضروری بی نو دهم نمبر کی ورپسی بیا د حفاظت بیان کړي بیا به دي کوم مثالونه بیانوي مثال زه هغه چا چې مال خرج کړي ده خو حفاظت نه ده کړي شرطونه او سره نه دي منلی ناټول تباہ برباد شو اس پیدا حاصل نشو اذن مثال باغوخی چغه انفاق فی سبیل الله په کل شرطونو باندې برابر چلانه بول عزت کم ذکر کړی دی داوی مثال و بیان کی داول ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا او تعبیر تنکڑ دے پا مسل سرا دا مسل معنی حال مسل اللذین یعنی حال داغی کسانو اور سرب دا دا انفاق لفظ یی چی مسلو نفقت اللذین مثال دا خیر خیرات داغی کسانو ینفقونا اموالهم چی خرج کئی خپل مالونا ولی پردے مال چی سو خرج کنو نقبلی خپل مالونا اب یا جمع روڑا مال یې نه ذکر کړي ولی چې ټول له شامل شي که پیسې ده روپې ده دغه سي جامه ده جوړه ده د خوراک سکاک سي دونه دي خیر خیرات چوته وي ټول له شامل شاموالهم چې سواسي کېږي نو ولیکن شرط دا دے چی فی سبیل اللہ پا جہاد کے چرد چی انفاق مسئلہ ذکر شی او سبیل و سرین امرات نا جہادی دا نا چی پا دی پوری خاصی لیکن دا اعلی مصرف دے انور مصارف ور پسیدی جہاد نرستو نورم فقراء و مساکین محتاج خلق خوال مصرف د دې jihad دی لکه صورت کې مخ کې ذکر وشو کنه نو دا وسره ډیر ضروری قید کې هو د جفی سبیل الله خرج کيه خدای الله په لار کې د الله پر رضا کې اللہ دا حکم مناسب او موافق نزی سر آغا معلونہ ہوا تو دا خلق آغا معلونہ چی خرج کی گی نسو خدا سی دی چی دا غیر اللہ پنم چی دا نظرانی دی شکرانی دی او منخت دی یو لسمی دی اغا خوتی وات ازا کافی سبیل اللہ ندی دغا سے اغا چی اغا خرکی گی پر رسم رواج کے خلاف سنت نغم دا پی سبیل اللہ نووتو دخل کو غم و خادی دخل کو جمع ما خامنا داتی واتو اغی کی دفی سبیل اللہ سبی دغس اغا مال چی خرج کی گی و لیکن دا فخر دا پارا دا لویے دا پارا زینت و تفاخر و تکاثر قل خود دان خی نم کی شہرت کی حتی نو آتا لکہ دا طول فی سبیل اللہ ندی کنا ای که نور څه مطلب دی الله وی حال د صدقې او د نفقې دا وی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې او په جهاد کې کما صلی حبتن د دغه صدقې مثال دی او دانی دی انبتتو سبع سنابلا چی او دا ندا خزرغنی اکڑا ووکی پی کل سنبولت میت و حب پہر وگی کے سلدانی دی خودی پورے منحصر ندا بس دوشوی نو دیوی دانی نو وگی و پہر وگی کے سل نو سوات نجوڑی شوی دیتا کسرت وی چی اللہ دمر دیری یرب الصدقات مال دا خیر خیرات دا اللہ بنم دمر دیری یا خان او دا غی پوری بن ندے واللہ یضائف لمن یشاؤم اللہ نورم دو چنکی نورم ندو سو ناسوار لسو دسوار لسو ند چی حضب انتہائی نی بس یضاعفو ذکا اللہ گوری اغی عمل تا اغی صفائی تا اغی اخلاص تا چیزی بندہ کس عمر اخلاص دے دمر پا عمل کی ترقی را دکا مشاولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی فوز الکبیر کے چدا تپوس دے سوک نکئی چیر دا کم دانه دا او دا پا کم زمکا کی دور ووگی کئی نن دې تاجت نشتا مثال لپاره تصور کافی دی بس چې الله ذکر کړل او استاد علم کې او استاد په تصور کې راغل داسې دې ته تصور وې ښا چې ته ودا دې جماعت کې ناشته ا تصور به کړی یا دې کې بزان د پټې کتلې باغی کې به دانه کړلې هغه به وږي کړی هر صبح شوی دا ذهن دومره زبردست کمپیوټر و ته ومن رسیخه دې په یو سات کې سره برابر کې ها دا نو کاریو مو بوټیو موشیو وګیو موکیو بیتری شروم کیو به اوشماریو مو چې وسه ودانې شوې تصور دې ته وی کنه د منطقيانو مسله ده او نو بس دغه کافی دی وی دې ته کوسونو تاجت نشته چې هردا چالي زلي دي ځاسه چې ګنده یوي دان نتولس هغه وږي شوی دی نه حاجت نشته زینه بډیرو وي قران خو نارمل خبره کوي کې دې چې دوه وږو په ځای داسې تخمونه راوتی دي چې سوارلس وږیو کی مطلب د قران صرف تصوری چې خلکو د خپل صدقې او د نفقې حال واوري د الله په نسبان دي چې څومره زیاتېږي دا مثال ذکر کو مقصد په کې سو کثرت د ثواب کثرت د اجر چې الله د مسلمان د دې صدقې او د نفقې څومره قدر کوي سمره زیاتی سمره والله واسع علیم ولی زکا اللہ دیر لوی قدرتون والدیم داگه دا قدرتون صحت او انتہا نشتیم ہاں دور دا چی پوئیگی علم یشتا دی دار چا پا حال باندی دار چا پا اخلاص باندی چی سمره یو بنده پدې عبادت کې د الله نه یره اختیار کړه خلوص اختیار کړه دورا ترقی کوي دورا به حدا او به انتهای ښه اوس ورپسې ذکر کوي حفظ چې څنګه د دنیا دی یو شی حفاظت کوي ډیر اتالی ورته لګې یره قیمتی شیئی چرده کنا نو بچکی یہ کنا سمرہ حفاظت یہ کئی سمرہ سنبالخ یہ کئی نو اللہ وی دغا پریدا دا دیکھ پل عمل سنبالخو کا دا دیکھ پل عبادت حفاظتو کا ولی مثال ذکر کرده کنا نتو پی بخپلا پوئی گی چ اللہ مثال کې دانه ذکر کړه حبا دانه او دانه په زموږه کې پریوزی کنه نو خبره چې دې دانه څومره دشمنان دي دا خو اول دا یره انسان سره چې تیغ وو کې کوونه کې اسنه چې ته هم خرابې سپګو والی هغه نه کېږي یا سنه چه زمکا که نمی نئی وطر نئی نبوچا پلوٹو که خود دانه نظر اونی گی دخوام یرا پکشتا دی بیا دا چه دا زرغن شو تیغ راووتو دا ملکو دشمنان و تولار دی آمول خان ونتی چه ٹوکا و توی نمیم ٹوکا دی داغی یا رئی اگر پا دی کچا کی خوری خواه اکا بیا لویشی نو بیا نور دا سیدونو نا یا رئی دا گڑی بی زینا و دا مانگکنا و دا دی سیدونو نا دا دیر ضرری سیدونو دی دنیا کی خواه دا دینا بیا بازت که کنا خواه نالا باغ دانا درغنہ کئی او وگی با کئی او دانی با کئی ڈیری گی با اس دقا خود دانی ضرری سی دونہ دی دشمنان دی خطرت دنشتہ دی نظر تکی دا صدقی دا پارسو سی دونہ دی چیغی سر خرابی گی نلاوی من او ازا دا دی دینا ویساتے من او ازا الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله د الله په لار کې خپزه صرف کوي او خرج کوي خو لیکن چې حفاظت یې کوي کنه نو الله باغی کې الله هغه خپل کمال پیدا کوي ښا هغه دې ثم لا يتبعون ما انفقوا منن بیا نی ور پسې کړی چې مې مال خرج کوم د الله په نوم ورکو فقیر له محتاج له یا jihad کې بیا ور پسې خبري شروع کی بیا ور پسې بد رضی شروع کی ندا باندې کوي کنه لا یتبعونا نبا ورپسې کېمان پکو پامل پسې چې خرج کړې منن زبادنا احسان نو منن کې ډیر سې دون راځي دا هم احسان دې چې چاله دې ور کړې دې ناغه چې وینې نو بس خبره وته یاد کړې بس بارا طریقہ چیخو جویوی نی نیاداش والاور کے چروار تالما دیر دزلن دادا در کرے شیخ آو اگر دا سمائی چا سر احسان نیکل لگتا سر چمکل تمہیں خواہوی بس نزکمیں اس رلی بسی کا ولیدان لمال خراب ہے دوم پو منن کی راضی خوا دویم د دین زیات من دادې چې چاله سو شیور کې نو هغه جز په دې ډېر خوشاله شهر څوک ته خبر نشو نو خوي ولې څوک ته خبري کې نو هغه بي عزتي ده کنه اته لګیاي نو خلق ته وای چې پلانې لمې هغه را زور دا ور او ته پوسټیو کا ها روس کلمه له عمر روس مله یا خدای دې هغه اجد سوال کوي چې خدای سوکته خبر نشي نو خوي تا خو زما ده پار ونا چاري ډیر بد شي اته یو ته بلته خلک خبره دا ډیر لوی من دې مننن نه لوي داسې مکو بس چاله سوار کړو نو شکر ادا کا دعا و توکا چیر یو بوجو یو امانتو دا اللہ ما سرا او داغین اخلاص شم او شکر دی چی دا بندر آگے ما دے پاسمان کو تو دے پزمکر آگے امان پکو منن خواه نی لگولی پاغمال پسی چی خرج کرده ده احسانونا ولا ازن او نو ضرر او تکلیف ضرر او تکلیف داغ ده چیس ضرورت چی نظر پاغ پسی منده که چیر سبا نغا بکو حلالا بکو چی تبیاد وقت راشی خواه داوسه سبب کار کو شروع کو چې ته د وخت راشي ناغه پسې دا ولې غل دي د الله په نوم باندې سوار کړی دي نو څنګه د نن اخلاصي هغه خپل کار نشي کوله ولا اذن دام ضرر رسول دی خان کله داسي چې په دې باندې وته زور نه اور اٹنا کوي چې لکه ته پرون تلې نو سلام دی ونکو کنه مونږ دې نو لیدلې تور خو یې لم خیال ساتي کنه و منو ولا زنتا کله وی ګوره پرون زمونږ لنټر وترانلې عجیب خلق یې وې بنده دا سر احسانو مکیو اڈو بیارستو تا پوس نکوئے دیتا ازان وی خواہ ناڈیر سیدو نجی نو اللہ وی دامکوئے خواہ فلزان لخیرات مخرابوئے انفاق بی سبیل اللہ مخرابوئے کنا نوچہ دا دین پاک شی محفوظ شو لهم اجروهم عند ربیم نخاس د دې لپاره جر د دې د خپل رب سره ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا سيري په دې باندې پراتون کې وخت کې انا به دې غم جن شي په تیر شوی عمر پسې ځکه چې الله ولا داږي پورا اجر ور کوي کنه دې دنیا سره کوي او د سره یې راز سن رااله دخزان لکار کڑے دے زان لیزا زی سم کڑے دے دبان ریس نشتا دے خوا دے دے حفاظت شرطو نا بیان کڑو چی ام با مال خرج کئے دا اللہ پا نمبان دی ام با حفاظت کئے دا ضررون دا سدن نا بچ کئے چی حلاک نشی خراب نشی اور پسې ذکر کوي موازنه مقابله د دوار چې او په لاره خیر خیرات ته چاوي کې احسانات ته او بدی ردی دي او بل په لاره خیر خیرات ته چې باغی کې احسان زوادنه نشته دې من او عذاب کې نشته دې بلکه هغه محتاج او فقیر او مسکین چې دی هغه ډیر رضا لاله ډیر خوشاله لاله الله د دوالو موازنه کوي چې وګوره کنه څومره فرق دی ها قول معروف هغه وینا نرم هغه وینا آسان هغه وینا د عزت ومغفرت او دعا کول دا غد پارا دا مغفرت دا گورا صرف دخلی خبر دا صدی ورکلی ندی قول معروف چی سائل را سوال کری او تانے سوالو کن نتاو دا دیر دا انسانیت خبر اوکڑا قول معروف چې خپاکی غما او سشته را سره نه چې کله وښینو در وکم معافی را تکوا صرف دا خبره سړي ور نه کړو ښا الله وی دې ته وګوره او هغه صدقې ته وګوره چې ورې کړه لیکن ورپسې من او ازادی اللہ وی دا دیتا غن رسی کارسور ورکلی خان خواگا دی خیرات تا نرسی چگی تا قول معروف ویلی دی خان حدیث کی امدوہ سر آگلی ہو چین من الصدقت الکلمت الطیبت ډیر لوی خیرات دا دی چې او بنده ته دی خوګه خبر او کړه چې دا غزل خوشاله شي او رضا شستانه اس دنی ورکړي دا لوی صدقه ده قول معروف یې ویلې خیر دې کداغه وته وې چې را معاف کا او شتشتره زرنه یا بل وخرا شخیر دے دام سید خود مغفرتن سمانا دا مغفرتن دا مطلب دی چکلا یو سائل دا سی چی غبیا نخوزی کنا تو بہتا دیر ہوئے شیر دیو اغبو یرن آئے کا ارس در سرشت دیو ما تا پتا دا خود مونگ با بس قسمت یونو کنا مونگ با تو بہتا بیا ہوئے چرو رستان امنی نده او مونگا بخیلان خلق نیو خدا خو بانده ده کنه کل لاستشی کل دکی کل دا خو او اگه بیام خوزی نچیر جی الحاح و توی نبرس تراشی کنه الحاح او الحاف نو مغفرتن داغه لپاره دعا وغواړه چې الله تعالی در الله ستا ضرورت پوره کړي او د بنیت نه نو اما ندیتا مغفرت لفظ ذکر اوري دلته خبر وو ته کې نرمه او دعا وو لوم غواړي نو چې داسې دې رخصت کو خير من صدقتي يتبعها اذان نو دا ډیر بهتر دی داغه خیرات نه چې لګی ځلی پاره پسې بدر دی کډیر دی ورکړو والا خو جوړ پسې لګیای کنه چیرې بس دین وي څنګه ارده چې ګور سوال دې سوال دې دا خپل خیرات خرابول دي ولي یتبعها اذا پر پسې بدر دی دې بعدن دی اللہ از دوانو میند که موازنه اکڑا چکو رداغ از خلی خبره خوگه خبره او جی قربان دا دیر بهتر دی دا اگه خیرات نجور پسی با دیر دی نو کلی او سلی تتووه چیره سیبا مال دیور کنو سور پسی نزان لخیرات مخراب وکنه بورا چه تاور پسی خبره اکڑی چکو رد زوان جان سره دی خو کسب او کار کولی شي نو تا ته وای چې ځان له مخ را واخه پرې بس مو یې هغه سوی بما دل نه دی ور کړې ما لاله ور کړې دا به کوم ډیر خلک کنه الله رب العزت زکه وی ته مکه چې والله غنیون دا لاجت نشتا دا لاجتو دا لاله ورکم دا لاجت نشتا دا لاله خدا پا دی انفاق کے ہو پا دی خیرات کے دا مقصد دی چزما بندر رضا کا بس دوستان دا وارم چزما بندر رضا کا کبا پیسہ دی رضا کا کبا خوگا خلا دی رضا کا په دعا او سلام دی رضا کو زما بندا رضا کا رضا واړم زسته مال سکو مسلی الله غنیون الله به حاجت او به نیاز دې استاد مال نا حلیم او صبرناک دې ډیر ډیر صبر دې ته سزا لایق چې تا د الله په بندا پسې خبرې شروع کړې هغه الله محتاج کړې دې دا په تای امتحان کوي ښا کنی دا سیم کولوی چی تی غریب کلی وی اغیم آلدار کلی وکن و دا پتا بانده امتحان کئی او تا باگی فیل شوی بنده پسی دی بدی را دیووی و سزا با در کئی خو فورا ندر کئی صبر کئی حلیم ور پسی ذکر کئی چی دا من او ازا دیر خراب شیده نو اللہ وی خراب داده چه بس عمل دی باطلی نو بس لکه چه دن دی کڑی خوا عمل دی داس باطلی خوا کتو ای چه دایر داسی سو خبر نداو دورا نزا من او ازا قبح بیانی انتہائی ضرر بیانی چه دا انسان تا سمر ضرر رسی دیکھو ندی خبر کنا یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تبتلو مبربادو صدقاتکم مقبل خیراتنا بالمن والعزان بالمن والعزان پا احسانات سرا و پا بدرد سرا ابتال سمانا چه سواب نشینو باطل شکنا تا خو بدینیت ورکلی چه زمان سواب شی او سواب دولا شو ومن او عزا سرا خوا ده نقصان ده نقصان ذکا اللہ ہوئی چه عبادت کوا چه عبادت تی خراب نشی عمل لی برباد نشی ما برباد دو اقبل خیراتونا بالمنی پی احساناتو والعذاو پا بدردو اولی اوہ کی جبا چا سور کلو یو بندل یو پاغلار نتو کجر ته ضرورت پې نو لار به بدل کړو ولي وېسنه چې هغه ولاړیو سلام را باندې واچي نو سلام خو خوشې دی خو نه هغه به دا مطلب و چې زکه بارا به سلام اچي چې ما ور سره امداد کړل ما ور لږه الله په نوم باندې خیر خیرات او مال ورکړي زکات ورکړي نو څنګه چې زما پاک خیرات کې نقصان راشي ثواب می باطل نشی اغلار ونه تو د دې یاري نه ښا تب دې کی زمره نقصان ولې مثال بیانې چې دا څنګه بربادیږي چې عمل دیو کو لیکن څه فائدہ ونه شو کلذي ينفق ماله پشان د بربادی دو او د باطلې دو د خیرات د هغه سړی چې خرج کوي مال خپل ریا الناس د ریا د پاره خلق ته خی ولا یؤمن بالله والیوم الاخر یقین نشته کنه ایمان کې نقصان دی یقین نه کوي په الله باندې چه داغه حکم منم نزکه ورکوم ناغه خو نشتا انا پروت دا آخرت باندی چه دنیا کی تنسا نغوارم آخرت کی بغوارم تذیب اللہ مال آخرت کی بدل رکی انتا یقین خو نشتا کن چه اصلا داغه سی مال خرج کئی دا خلق و دا خودنی دا پارا او نی پاکی نیت دا ثوابی انې پکې روز د آخرتي اسني الله يفمسلوه كما سل صفوان علی تراب مثال د زود د مال او د خیرات دا څه دی لکه یو مینه ګټه صفوان مینه ګټه دی غرونو کی دا څه دا څه مینه او دا څه تخته ګټه زوی ځای جتا دا اری پاغا مشین بانده ویده اکڑی نو خواه صفوان نو دوی علی ترابون چی پاغی لگی خوری پرتیم فاسوابا وابلون ارس یغیتا درون باران شبی پیوشی فترکو سلده نو پریگ دی اغی لرپا کساکا او لگی خوری چی باقی دا دا شبیه شوینو بس پاک شوینو مطلب دا مثال سده یو دا دی چی دا سلی او منافق او چی سکار بیکاو سخرچ بیکاو نو طول خلقو تا خودنا خلقو تا نو آیا دا دا معلوم دا سده لکه دانه چه بخارو که واجه او اغی نوگی پیدا شی نا دا مثال زکا دا سنه ده چه خوز مکه خواری خورا خواری ادا خو گتا دا دا گتا ادتا ہوئی خواه منافق تا گتا ہوئی ها دا لگی خوری دا گوی چې خلق ولي دو خیرات یو کو دی ګونه په حکړل او ساری په کلال کړل ذکاره ذکر وکړه خپل چې چریا په کراله شهرت او نوم په کراوه نو دا درون باران اخاوره وړه نو زب سزر غونشي نیوز مطلب دا ده دویم د خاورې نمرات د دو اجر او ثواب دی دو مال خرج کو خیرات یو کو الله وی ګټه ده شنه ګټه ده چې دا څنګه چلو شو الی ترابن خلق یې صفاتونه وکړل چرډې راټ خیرات یو کا ډېر لوی خیرات درې ورځې ډوډۍ ورکړه پاول ورځ باندې پلانولا په دویم ورځ باندې ډینګولا په دریو باندې خواص الله دا خبرې چې خلکو کولې تعریفونه کول نو دا خاوره وا او چې کله ریا باران په وشو کنه دا خاوره ختم کړو دا ولې ځکه حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې کله تاسو ناسی اے او یو سره مخامخ تاسو صفت کوي نو خاورا و تا دی خلیتا انوالا دی مختا و لخاورا انوالا نو که اغوی چی دا دما بیزتی دی ولی اکلا وی نا بس تا لگیاوی دا خاورو سیپت تی کهو نو تا دا خاورو سیپت کهو بنده دا خاورو نا پیدا دی نو دا دسل سیپتو نا که تا اللہ سیپتو نا دی خلاص کلو نو دا پیغمبر پا سنت میں عمل کهو حدیث کی راجی دغا سے یو سڑے لگیاو حضرت عثمان ناستو مقداد ناستو نیو تن صفت کو دا حضرت عثمان تعریف کو مقداد پاسے دنو خاوری و تخلیتا مختون وستے ناغوی داولی ویدا نبی علیہ السلام ویلی و داسن چو حسد ترافا فی افوائل مدداحین مداحین چی کنا اوی تا بخاور انولی مطلب سو چی دا دی صفت کئے دا خاورو صفت کئے دی کس دی دا اگر حدیث مطابق داوا چی دا خلق دا اگر صفتونو نا خاورا جوڑا شوا کنا اچی باران پوشن پاک اساکا پاتے شوا لا یقدرون علا شیم مما کسبوهم د دې خلقو وسط او طاقت اونره سید په ثواب دا غي عمل او عمل چیکړې دي والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفيق نور کوي دا ځکه قوم کافرانو ته ولي مخکې ویلو لا يؤمن بالله واليوم الاخر کافر نور څه ته وي چې الله نه مني قیامت نه مني نه کافر نور توری کو سپینی دغی کنخا ها دورو چه کلیمه وی منذنا کئی منافقان دی منافق تا مومنم وی او کافر و تا وی نشکن قرآن دوارا استعمال کری مثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله اذا الله فلار کې په jihad کې په صحیح نیت سره کما صلی حبته انبتت سبع سنابل د دې صدقې مثال دی او دانی دی چې زرغون کې ووږي په کل سنبله مئات حبه چې په هر وګي کې اصل دانی وي زه یې دانی نه وسو جوړ شوم او دې پورې خاص نه ده والله یضاعف لمن یشاء الله د دینوم زیاتی هغه جلاله چې خو خیشی والله واسع علیم الله ډیر د لوی قدرتونو مالک دی او په ییږي دارچا په اخلاص باندې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله او کسان چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې لیکن بیا حفاظت هم کوي ثم لا يتبعون ما انفقوا او بیا نی لګولي په مال پسې چې خرج کړي دي منن احسانات ولا اذن او نبذر دي یعنی ارغه خبره چې هغه سوالګر پاغي خپي بس نو دا من او ازادر تويخه چې هغه په خپي او یې چیرې نه دی ورا کړې نو خپاوه د سیره پر څنګه درون شو دغه تمن او ازاو نه یې لګولي په عمل پسې چې خرج کړي دي زبادنی او بدر دی د دین حفاظت کړی لهم اجرهم عند ربهم رزید پر اجر او ثواب دی د خپل افسران ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او اجر او ثواب نه علاوه دا ده چې نه به یری په دې باندې او نه به دې غمجن شي قول معروف و مغفره اغه دخلی خبره خوګه او نرمه او د عزت او مغفرت او دغه لپاره دعا کول چې الله تعالی درکې الله تعالی عجت پوره کی سره زمونږه دعا او توکي خیر دا ډیره به تر ده من صدقه دغه خیرات نه یتبعها اذان چې لګي ذلي پاغي پسې بد ردي هاه کدي داوي چې مونږه لاله ور کړې دې هم سړې سکو مونږه لاله ور کړې داغي جواب کوي چې والله غنيون دلته اجت نشتا دا خو دې سوالګري اجتو چې تا دې رضا کړې وې اگر که په یو روپې وې اگر که په یو که جوره وی مجده دن رضا تلوی نو اللہ وی زبر رضا شیوم کنن زما ساجت تستا مالتا تالا خوب سزا در کوما خو حلیم صبرناک دیم تدی با تالا سزا در کی خواه یا ایو الذین آمنوا ایمان والاو لا تبتلو صدقاتکم مبرباد و اخبال خیراتنا بالمن والعزا په احسان او په بدو ردو په دې سره عمل او خیرات داسې تباہ او برباد شو کلذی په شان د تباہ کېدو د هغه سړی ينفق ماله چې مال خرج کوي خیراتونه کوي ریا الناس او خلق ته ځان خي شهرت کې خپل او نوم کې خپل چه خلق زما خبریو کی زما صفتونو کی هر قسم چی ریا الناس اولی او سڑی ریا کی نا دی ایمان نقصان ایمان کے کمی کرن اوی زمان دی ایمان کم زوری دا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر یقن نکی پا اللہ باندی دا غپنوم یې ورکوم باغ می اعتماد دې ان پر د اخرت باندې چې اجر یې قیامت کې غواړم او بس ریاضه شهرت دې ومصلوه بس مثال دې ته کما صلی صفوان پشان دا مینه تبه او ګټ دې आले ترابون چې پاوی لګي خاوري وی فاسوابه وابلن ورسی اغیطا درن باران وطرکه سولدا نپریگ دی اغیل رفا کساکا مطلب سو لا یقدرون علا شیم مما کسبو وسی او نرسید خیراتی اوکو وسی او نرسید پیو زاری دا سواب دا اغی عمل چکڑے دے دا هغه مال چې خرج کړی دی والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفیق نور کی داس قوم کافرانو ته د نیک عمل د صحیح خیر خیرات منافقانو ته الله دا توفیق نور کی. Yeah.